NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Op Schiphol is het vanochtend opnieuw erg druk. Doordat er te weinig beveiligers zijn, staan er lange rijen voor de vertrekhallen 1 en 3. Mensen staan urenlang in de rij. Een woordvoerder verwacht dat het de hele dag druk blijft. In de coronatijd is het aantal jongeren dat antidepressiva slikt flink toegenomen. Bij jonge mannen is de toename 11%, onder jonge vrouwen zelfs bijna 20%. Volgens onderzoekers van zorgkenniscentrum Nivel zijn jongeren hard getroffen door de coronamaatregelen, doordat hun sociale contacten langere tijd stil kwamen te liggen. Nederlandse musea hebben het niet makkelijk, zegt de branchevereniging. Vorig jaar waren er flink minder bezoekers door de lockdowns, en nu hebben de musea last van de stijgende energieprijzen. Vooral kleinere musea hebben het lastig. En voor de kathedraal St. Giles in de Schotse hoofdstad Edinburgh staat al een lange rij van mensen die afscheid willen nemen van koningin Elizabeth. Dat kan vanaf vanmiddag 5 uur. Vanaf woensdagavond 6 uur, Nederlandse tijd, kan in Westminster Hall afscheid worden genomen in Londen. 24 uur per dag kan dat, en ook daar wordt grote drukte verwacht. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het gaat goed op de weg, je kunt bijna overal moeiteloos doorrijden. Het rijdt wel iets langzamer dan gebruikelijk op de A27 vanuit Gorkum naar Breda. Er staat nu 4 kilometer file tussen Werkendam en Hank. Die reis duurt daar een kleine 10 minuten langer. Ook nog bijzonderheden op het spoor, want er rijden nog altijd geen treinen tussen Bokstel en Eindhoven vanwege uitgelopen werkzaamheden. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Beginnen we voorzichtig een keerpunt te zien in de oorlog in Oekraïne, of is het daarvoor nog veel te vroeg? Die vraag verdeelt de deskundigen. Nu de Oekraïnse strijdkrachten claimen inmiddels 3000 vierkante kilometer te hebben heroverd op de Russen in het oosten van het land. Internationale waarnemers houden het op 2500 kilometer. Maar toch, Moskou claimt zijn troepen te hergroeperen, maar volgens de berichten laten de Russen hun wapentuig wel achter op het slagveld. Intussen lijkt de kritiek op president Poetin ook in eigen land mondjesmaat toe te nemen. 7 gemeenteraadsleden uit Sint-Petersburg riepen dit weekend om diens aftreden. Vanochtend kwamen daar nog eens 11 bij, ook uit Moskou. Getal staat nu dus op 18. De leider van Tsjetsjenië, normaal trouw bondgenoot van de sterke man in het Kremlin, maakt inmiddels ook gehakt van de Russische invasie. En vanochtend prijst ook de voormalige Russische minister van Buitenlandse Zaken, Kozirev, de Oekraïners en noemt ze perfecte buren van een toekomstig democratisch Rusland. En zojuist komt het bericht dat de woordvoerder van de zuidelijke Oekraïnse strijdkrachten meldt dat er een poging tot onderhandelen wordt ingezet bij de zuidelijke stad Gerson om de Russen daar te bewegen om hun wapens neer te leggen, meldt Kanaal 24. Mart de Kruijf is voormalig bevelhebber landstrijdkrachten en volgt, zoals u weet, de oorlog al vanaf het prille begin op de voet. Vanuit het oosten van het land vandaag, meneer de Kruijf, goedemorgen. Goedemorgen. Zit u er nou in Wieleten nu? Ik zit hier in Wieleten nu, ja. Is dat uw dagelijkse uniform tegenwoordig? Nee, we gaan 1 keer per jaar met een groepje oude mannen gaan wij fietsen. En dat was vandaag. En Zelensky en zijn troepen hebben helaas geen rekening gehouden met mijn tijdschema. Juist. En dat van Henny Kuiper, hè? Want die hoort ook bij dat groepje, toch? Zeker weten, die leidt het. Juist. Goed, laten we teruggaan naar het slagveld. Althans, het slagveld in Oekraïne. Ik weet niet hoe het met de fietsende veteranen is. Maar het slagveld in Oekraïne. Kijken we hier naar een historisch moment? Nou, dat weet ik nog niet, maar wat we wel zien is het resultaat wat we eigenlijk al meer dan een maand zagen aankomen. Namelijk dat het initiatief in de oorlog wisselde van Rusland naar Oekraïne. En de consequenties daarvan zien we nu. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Even na dat strijdveld, het slagveld, en dan met name in het oosten van het land. Oekraïners melden dat ze in 24 uur tijd 20 steden hebben heroverd op de Russen. Nou, dan hebben we dat aantal kilometers, vierkante kilometers. Volgens Kiev is dat 3000. Bij monden van de commandant der strijdkrachten daar. Internationale waarnemers houden op 2500 vierkante millimeter. Grote terreinwinst. Wat wil dat nou precies zeggen? Dat de Russen zijn verrast en misleid. Eigenlijk zag je al, wat ik al zei, sinds een week of 4, 5 ligt het initiatief bij de Oekraïnse zijde. En die zijn eigenlijk al, en dat resultaat zie je nu, maanden bezig met het plannen hoe je de Russen kunt misleiden. En dan moet je even wat nader uitleggen over hoe een oorlog een beetje werkt. We hebben het tactisch niveau, dat is zeg maar het vakmanschap, het ambacht op de grond. We hebben het strategisch niveau, dat is het politieke niveau. En daarbinnen is het operationele niveau. En dat is, eigenlijk bestaat het uit twee dingen. Hoe vertaal ik nou politieke doelstellingen in militaire middelen? Daar zijn wij niet zo goed in Nederland. Hè? Dan bieden wij steeds een excuus achteraf aan dat we het niet zo goed hadden. En het tweede is dat je plant. Dat je plant welke operatie je gaat doen. En dat er zit een stuk wetenschap in van... Hoe kan ik wanneer welke eenheden op welke plek krijgen? En er zit ook een stukje kunst in. Van hoe ga ik nou een tegenstander misleiden en verrassen? En daar zijn de Oekraïners mee bezig geweest. Die hebben eigenlijk met een rode lap staan zwaaien in Gerson. In het zuiden? In het zuiden, hebben het Russische stier naar het zuiden gelokt. Met lange bevoorradingslijnen die daarbij komen. Waardoor ze in het noorden, helemaal aan de andere kant, bij Kharkov de ruimte krijgen om door te breken. En zoveel treinwinst te boeken. Ja, het is dus een twee-fronten-oorlog. Althans, een twee-fronten-offensief van de Oekraïnse zijde, zal ik maar zeggen. Bent u verrast eigenlijk dat die slagkracht zo groot is? Ik ben wel verrast door de vorderingen die ze hebben. Maar ik wist wel, en dat patroon zie je ook wel de afgelopen weken... sinds Oekraïne de beschikking heeft over de lange drachtwapens van het Westen... de Amerikaanse HIMARS, de raketten, de panzerhaubitsen... is het aantal personeel en materieel ongeveer gelijk. En wat dan de doorslag gaat geven, is altijd de vrijheid van handelen... die de militaire bazen hebben. Nou, bij de Oekraïne hebben ze dat... Is het vakmanschap van die leiders en de motivatie. Ja, en al die op drie elementen scoort Oekraïne veel beter dan Rusland. Ja, u zegt het is nog te vroeg voor een historisch moment. Het is ook nog te vroeg om te spreken van een keerpunt. Waarom eigenlijk? Want als je zegt dat ze 20 steden veroveren in 24 uur tijd... dat ze er zijn ingeslaagd om de Russen te misleiden... dat de Russen hun wapentuig achterlaten op het slagveld... zodat er van hergroepering, tenminste, ja, ik ben geen beroepsmilitair geweest... maar het lijkt me dat als je hergroepeert dat je je wapens meeneemt, of niet? Ja, zeker weten. En die zin kennen we ook al alleen maar van de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog. Hè? Ook het verkorten van de frontlijn en het hergroeperen. Maar Rusland, als je kijkt naar de geschiedenis, is het wel gewend. Dus Rusland is niet een land wat zomaar wordt verslagen. En Napoleon en Hitler, die hebben dat aan de lijve ervaren. Dat is één. Ja, maar dan ga ik dan toch heel even een kanttekening mee plaatsen. Die gingen natuurlijk in de zomer die kant op in zomeruniformen, allebei. En werden overvallen door de winter. Hier hebben we het over Oekraïners die vechten voor hun thuisland... en gewend zijn aan de wintersomstandigheden die op ons afkomen. Zeker, en dat is een mooie brug naar de factor tijd. Wat je gaat zien is dat we denk ik nog een week of 10 vechten daar. En dan treedt toch echt een winterpauze in. Omdat het terrein daar minder geschikt is om te opereren. Zowel met materieel als met mensen gedurende de winter. En dan kunnen we best wel eens weer een andere fase zien. Waarin Poetin zal gaan overschakelen op een oorlogseconomie. Als hij nog dan de macht heeft. Dus je gaat zeggen, nou, de auto-industrie die gaat tanks maken. Metaalindustrie gaat granaten maken. Oekraïne heeft dat niet. En is in die fase eigenlijk afhankelijk van wat wij doen. En dan gaat Poetin natuurlijk kijken, is het Westen wel bereid om Oekraïne te blijven steunen? En blijven wij een eenheid in het Westen? Dus dan kun je wel een andere fase ingaan. Ja. Maar tot die tijd, in die 10 weken, gebeurt er veel meer dan ik ooit had gedacht. Ja, maar dan is wel de vraag waar we dan staan na die 10 weken als de winter inzet. Ik vermoed dat Oekraïne heel graag alle Russische troepen west van de Dnieper weg wil hebben. Dus dat betekent Gerson terug veroveren. Want als je alle Russische troepen oost van de Dnieper hebt... dan is de dreiging op Odessa ook weg. En Odessa is cruciaal als levensader voor de aanvoer van goederen. En dat ze in elk geval de omgeving Kharkov helemaal wilden combineren en verenigen met de Donbass. Ja. En als je dat lukt, dan sta je qua terrein, maar ook qua... verbindingen met achterland sta je heel erg sterk. In de tussentijd schieten de Russen met lange afstandsraketten op energievoorzieningen, waardoor burgers in de kou, nou ja, nu nog niet in de kou, maar straks zeker wel, in elk geval nu in het donker zitten en van elektriciteit zijn verstoken. Dat is natuurlijk niet zo fijn als de winter eraan zit te komen. Nee, en ik vermoed dat ook zal doorgaan. Eigenlijk zien we bij de Russen twee operaties. De hele landoperatie is min of meer losgekoppeld van de luchtoperatie. Dat hebben ze na een maand gedaan, omdat de samenwerking tussen land en luchtmacht werkte niet zo goed op de grond. En de luchtmacht is dus de doelen in de diepte gaan aangrijpen, waaronder deze centrales. Dus dat kunnen ze nog wel doen. Maar het is meer een actie als reactie op de winst van de Oekraïne. En het is hartstikke vervelend voor de mensen daar. Ja. Maar militair gezien heeft het weinig effect. Intussen blijft Kiev vragen om meer zwaardere wapens ook vanuit het Westen. Of vooral vanuit het Westen, want zelf kunnen ze die niet maken. Ik geloof dat het de minister van Buitenlandse Zaken van Litouwen was, in ieder geval een regeringslid, dat zei, zie je nou wel, hadden wij eerder zwaardere wapens naar Kiev gestuurd, dan was het zover helemaal niet gekomen. Klopt dat? Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat de enige mogelijkheid was om dit te voorkomen, was dat als al 5 jaar terug, toen alle rapporten al op tafel lagen dat Poetin dit wilde gaan doen, hadden gezegd van Poetin, als je dit gaat doen, zit een heel slecht plan. Dat hebben we niet gedaan. En ik denk dat als de Russen binnen 5 dagen Oekraïne hadden opgerold, dat we ook een heel andere discussie hadden gehad. Ja. Dus je ziet dat tijd ook wel dicteert hoe je met dit soort dingen om moet gaan. Ja, goed. Inmiddels zegt u 10 weken nog te gaan totdat de winter invalt. En, ja, wat krijg je dan? Krijg je dan een soort van standstill in die oorlog? Krijg je dan een soort loopgravenoorlog, zoals we dat in de Eerste Wereldoorlog hebben gezien? Ja, dat zou kunnen, maar ik denk dat er lokaal zeker gevechten doorgaan. Rusland zal ook het luchtwapen blijven inzetten om die bevoorradingslijnen van Oekraïne aan te grijpen. Maar het zal wel minder dynamisch worden als dat we nu eigenlijk zien. Hè, waarbij vooral opmerken is dat de opmars van de Oekraïners in het noorden vooral gebeurt door gemechaniseerde eenheden. Om het uit te leggen, dat zijn zeg maar tanks, panzervoertuigen die heel snel heel veel afstanden kunnen afleggen. En daarom winnen ze zoveel terrein in zo'n korte tijd. Dat is opmerkelijk. Ja, want bij het begin van de oorlog kan ik me nog herinneren dat de Russen echt vierkante kilometer voor vierkante kilometer moesten vechten om terrein te veroveren. Dit gaat een stuk sneller de andere kant op. Althans, volgens de berichten uit Kiev. Klopt dat dan wel? Ja, dat klopt wel, omdat als je in staat bent door de verdediging te breken van de Russen zoveel troepen hebben weggehaald, dat ze nauwelijks meer diepte in die verdediging hebben. Dus als je eenmaal door de eerste lijn heen bent, dan kun je ontzettend veel vaart maken. En dat is wat er nu gebeurt. En de aanvoerroutes dan? Want je kunt snel terrein boeken, maar we hebben bij de Russen gezien dat toen ze met name het begin van de oorlog in het noorden van het land snel terrein boekten, dat hun aanvoerroutes niet op orde waren. Is dat niet een gevaar dat ook de Oekraïners nu bedreigt? Dat is altijd zo. Als je grote offensieve operatieplannen heel diep gaan, is het altijd een gevaar. Alleen als je het gebied Kharkov kunt verenigingen met de Donbass, dan wordt het eigenlijk simpeler. Dan heb je 1 gebied wat je moet bevoorraden in plaats van 2 losse. En daar komt bij dat de opmars zodanig ver is rond in de omgeving van Kharkov dat de Russische aanvoerlijnen worden bedreigd. Dus daar waar ze langer zijn geworden omdat de Russen in Gerson moeten vechten, worden ze bedreigd in het noorden. En dat heeft ook een effect op de Russen. En dan kwam dat bericht dus vanochtend van de woordvoerder van de zuidelijke strijdkrachten van Oekraïne rondom Gerson dus. Die zei, we gaan eens kijken of we met die Russen om de tafel kunnen zitten voor het neerleggen van de wapens. Met andere woorden, dat is dan overgave, neem ik aan, en geen wapenstilstand. Nee, dat is geen wapenstilstand. Dit komt natuurlijk wel van de kant van Oekraïne. Dus de vraag is of de Russen er ook in meegaan. Maar je ziet wel dat Gerson wordt al maanden afgeknepen van de bevoorrading, het opblazen van de brug over de Dnieper. Nu komt er ook nog eens een keer bij dat je niet zomaar meer van Rusland even daarheen rijdt om te bevoorraden. Dus voor de Russische troepen wordt de situatie daar niet beter. Nee. Dan even naar Poetin. Ik lees berichten dat hij niet eens meer met zijn militaire top praat. Ik denk dat dat een cruciaal verschil is. Poetin en de militaire top, ik zit daar niet bij, maar je ziet gewoon dat de starheid van de Russen door zich te richten op de Donbass en dat te blijven doen, de mogelijkheid heeft gegeven aan Oekraïne om daarvan uitgaande de Russen zeg maar te misleiden door Gerson aan te vallen en dan naar het noorden offensief te gaan starten. En het verschil tussen Zelensky en Poetin is ook dat Zelensky volgens mij zijn commandanten vrij veel vrijheid geeft om te zeggen wat er moet gebeuren, maar vooral niet hoe het moet gebeuren. En als Poetin dat als niet-militair wel gaat doen tegen zijn militaire top, ja, dan krijg je een hele rare situatie. Maar ja, de geschiedenis herhaalt zich nooit, om met Mark Rutte te spreken, maar rijmt wel. Daar zijn wel wat historische verbanden met het verleden te trekken. Dat is absoluut, zowel qua terrein. Hè, want waar de Oekraïners nu oprukken, daar is ook al 3 keer een veldslag geleverd in de Tweede Wereldoorlog. Ja. Als je de kaarten erbij pakt. Maar je ziet ook, en die berichten worden ook uit Leningrad en Moskou ook wel versterkt, dat de positie van Poetin niet sterk wordt. Maar het is heel moeilijk in te schatten wat nu het effect daarvan is. Nee. Ik zei al, in totaal hebben nu 18 gemeenteraadsleden geroepen, de man moet weg. Een oud-minister van Buitenlandse Zaken, die Kadyrov uit Tsjetsjenië, die stond toch te boek als een bondgenoot van Poetin, die nu ook roept, ik wil wel even naar Moskou komen om uit te leggen hoe slecht het daar gaat. Het zijn allemaal niet echt gunstige tekens voor de man in het Kremlin, om het maar even zachtzinnig te zeggen. Vraag is wat dat uiteindelijk gaat uithalen. En vraag is ook wat dat voor het moreel van de Russische troepen gaat betekenen natuurlijk. Want een algemene mobilisatie in Rusland is niet aan de orde. Is er een kans dat dat zijn enige uitweg nog is straks? Ik denk dat het grootste probleem wat hij heeft is dat de kwaliteit van het leiderschap en de motivatie en de vrijheid van handelen aan Oekraïnse kant veel groter is dan bij de Russische kant. En oorlogen gaan altijd tussen mensen. Knonnen winnen geen oorlogen, mensen willen oorlogen. En dan gaat het om de wil om te vechten en de wil van jouw tegenstander te gaan breken. Ja. En je ziet dat Oekraïne dat heeft, Rusland heeft dat niet. En dat krijg je niet zomaar terug. Als het geloof in de operatie weg is, dan is het ook weg. En het grootste probleem wat Poetin heeft is geen materieel probleem. Is het probleem dat het geloof in de operatie en misschien ook wel het geloof in hem aan het taan is. Ja. U had het net over de oorlogseconomie in Rusland die dan op stoom komt. Ik weet niet of u het bericht van de commandant der strijdkrachten hier in Nederland heeft gezien afgelopen week. Namelijk, de kogels zijn op, om het maar even heel plat en simpel te zeggen. Ja. En hij zei, ja, we moeten gewoon onze eigen munitie weer gaan maken in Europa. Ik zei al, de roep vanuit Kiev om zwaardere wapens ook vanuit het Westen blijft aanhouden. Onze planken zijn langzamerhand leeg. Wat nu? Ja, dat is echt wel een punt. Het gaat om 3 dingen, hè. Alles wat wij hebben gegeven aan Oekraïne, al dat zware materieel, dat vereist ontzettend veel onderhoud om het überhaupt inzetbaar te houden. Dus moet je ontzettend veel aan doen. Het tweede is dat je daar de voorraden voor moet hebben. Als je een kanon hebt en de granaten heb je niet, schiet het niet echt op. En wij hebben geen oorlogsproductie in het Westen. Dus dat betekent dat de voorraden die we eigenlijk hadden op de plank, die zijn min of meer op. De industrie moet helemaal gaan opstarten om te gaan produceren. En de industrie heeft een ontzettende vraag, want iedereen die wil nu dingen gaan kopen, granaten, materieel gaan kopen. Dus we hebben echt wel een probleem. En dat gaat de komende winter gaat zich dat wel uitbetalen. En de vraag is in hoeverre kunnen we Oekraïne blijven voorzien. Maar dat is niet alleen een industrieel probleem, dat is ook wel een politiek probleem. Ja. Blijven wij met de energieprijzen wel de eenheidsvormen die we pretenderen te zijn in het Westen? Nou ja, die staat onder druk. Op verschillende plekken in Europa wordt al gedemonstreerd tegen het sanctiepakket. Wij gaan de winter tegemoet. De gasvoorraden zijn in de buffers in elk geval wel gevuld. Maar er zijn grote zorgen over de betaalbaarheid daarvan. Met andere woorden, als dat draagvlak niet goed blijft, wat dan? Ja, dat is een wapen wat Poetin heeft. Die zal het ongetwijfeld gaan uitbuiten. En zal er alles aan doen om een wicht te drijven tussen de eenheid in het Westen. En in Europa zie je al de eerste tekenen. Ja. Landen in het oosten van Europa die kijken echt iets anders dan de landen in het Westen. Ja. Bij de Verenigde Staten krijgen de verkiezingen, de midtermverkiezingen. Als die achter de rug zijn, dan moeten we ook maar eens kijken wat daar gebeurt. Kortom, er zijn best wel wat vraagtekens. En de eenheid van het Westen gaat cruciaal zijn voor militair succes in Oekraïne. Ja, maar goed, die eenheid kan er dan zijn. Dan nog moet je dat wapentuig ook kunnen produceren. Nou heeft de minister van Defensie van de Verenigde Staten aangekondigd eind deze maand om de tafel te willen met de wapenfabrikanten. Met andere woorden, een extra aansporing om meer te gaan produceren. Ziet u aankomen dat wij in het Westen en dus ook in Europa ook gaan overschakelen op een soort oorlogseconomie? Het zou wel moeten, maar dat vereist allereerst een langdurige strategische visie over veiligheid. We hebben een minister-president die niet zo van de visie is. En daar lopen we vaak achter de feiten aan. En ik zie er nog niet gebeuren op korte termijn. Je moet echt heel goed nadenken. Wat zijn de bedreigingen van de toekomst? Hoe gaan we daarmee om? En dan zie je dat Europa geen veiligheidsindustrie heeft, geen grondstof heeft en geen veiligheidsbeleid is. Ja, dat is niet alleen kwetsbaar ten opzichte van Poetin, maar ook ten opzichte van China. Kortom, we hebben echt wel een probleem. Maar vindt u dan dat we zouden moeten overschakelen op een oorlogseconomie? Nee, in dit geval is dat niet nodig. Als je maar voldoende middelen hebt om in dit geval Oekraïne te kunnen blijven steunen. Maar u constateert dat we die niet hebben. Dus moet je heel goed nadenken wat je als Nederland zelf in eigen huis wil hebben en wat je niet in eigen huis wil hebben. Ja. En wat je binnen Europa in eigen huis wil hebben en niet. Ja. Een aantal jaren terug was er sprake van een soort afspraak tussen de grote landen, Engeland, Frankrijk, Duitsland, dat de industrie een beetje zou worden verdeeld. Duitsland zou de tanks bouwen. Engeland zou de schepen bouwen, Frankrijk de vliegtuigen. Dat is van tafel. En we moeten eens goed nadenken op Europees niveau hoe we dat willen gaan doen. Nou ja, vermoedelijk gaat Ursula von der Leyen, die woensdag haar State of the Union geeft, haar grote jaarlijkse toespraak, daar wel iets over zeggen. Althans, dat is in elk geval de verwachting. Maar dan heb je het toch uiteindelijk wel over een soort Europese oorlogseconomie, toch? Als je je hele wapenindustrie in een mum van tijd gaat opzetten en voorrang geeft boven de rest. Ja, en dat is de uitdaging. Want elk land wil natuurlijk wel zijn belang daarin hebben en zijn specialiteit naar voren brengen. Mm. Dus dat is echt een uitdaging. Maar als je het niet gaat doen, dan blijf je achter je eigen staart aanlopen. Niet alleen ten opzichte van Rusland, maar later ook van China. Ja. Dus we zijn ontzettend kwetsbaar als Europa. En dat vereist echt ook van bovenaf beleid. Maar daarmee zegt u toch eigenlijk dat een oorlogseconomie nodig is? Nou, een oorlogseconomie is voor mij dat je alles omschakelt op het maken van wapens. Dat hoeft helemaal niet. Als je maar slim verdeelt wat je in huis hebt. Maar Europa moet wel als de sodemieter wapens gaan produceren. Ja, dat zijn de juiste woorden. Ja. Ja. Nou ja, daar hebben Duitsland en Frankrijk, de twee grote wapenindustrieën, misschien wel enorm veel kansen laten liggen. Ook vanuit historisch perspectief, zal ik maar zeggen, richting het verdere verloop van die oorlog in Oekraïne, of niet? Nou, niet alleen zij. Ook wij. Hè. Wij hebben natuurlijk cruciale capaciteiten die wij nodig hebben als Nederlandse krijgsmacht, die hebben we vanaf 2012 hebben die gewoon in de koelkast gezet of afgeschaft. Ja. En die prijs daarvoor die betaal je nu. En een krijgsmacht stilzetten, dat kun je van de ene op de andere dag. Een krijgsmacht opbouwen, dat kost decennia. Ja, nou, dat heb ik u al heel vaak horen zeggen. Ook toen u nog in een uniform in Den Haag zat en te maken kreeg met al die bezuinigingen. Maar toch nog even over die oorlogseconomie, of hoe je hem ook wilt noemen. Europarlementariërs, die dringen inmiddels bij de Europese Commissie aan om in Europa een soort equivalent in het leven te roepen van de Amerikaanse Defense Act. En dat is een soort wet die de wapenindustrie opdracht geeft om extra munitie en wapensystemen te produceren alsof we in oorlog zijn. Ja, waarbij het probleem is dat Amerika één land is. Dus je produceert één tank. In Europa worden 10 tanks geproduceerd. Dus je moet keuzes maken. Wat ga je wel doen, wat ga je niet doen? En welk land gaat zich waarop specialiseren? Dat is de grootste uitdaging. Maar die gesprekken lopen toch al? Ja, hopelijk wel. Ik ben er niet bij. Maar nogmaals, 15 jaar terug is een dergelijke afspraak tussen de drie grote landen is niet tot stand gekomen. Ja. En die consequenties aan zien we vandaag. Maar goed, als u vervolgens constateert dat het ook wel enige tijd kost om die wapenindustrie weer op snelheid te krijgen, om het maar zo te zeggen. Dan kun je toch niet anders constateren dat onze planken zometeen leeg zijn en dat Kiev vanuit Europa geen wapens meer te verwachten heeft? Dat zou heel goed kunnen. Ja, dat is het risico. En dat we weer volledig afhankelijk zijn van de Verenigde Staten om dit te kunnen doen. Waar ze al 10 miljard hebben gestoken in de verdediging van Oekraïne? Zeker. En Biden doet dat overigens niet alleen vanwege veiligheid, maar ook om de midtermverkiezingen te kunnen winnen. Want de Republikeinen zeggen dat hij zelfs nog meer zou moeten doen. Maar we zijn weer in elk opzicht afhankelijk van de Verenigde Staten. En in de toekomst zou het best eens kunnen gaan veranderen in de VS. Ja. Dus is het hard tijd dat we nu eens gaan nadenken wat dat betekent voor onszelf. Ja, nou ja, misschien wel meer dan nadenken. Zou Nederland weer gewoon een paar munitiefabrieken moeten neerzetten? Nederland moet nadenken waarin het goed is. Waar zijn we goed in? Onze grootste kracht internationaal zijn onze mensen. Daar zijn we goed in. Ja, niet al te veel. Maar we hebben gewoon onze kracht zijn onze mensen. Die worden overal gevraagd en die kunnen gewoon goed opereren op elk niveau. Dat hebben we aangetoond. Waar we hartstikke goed in zijn is innovatieve industrie. We hebben oefenmogelijkheden met virtual reality. We hebben jeeps gebouwd voor de special forces die Duitsland nu ook gaat kopen. Dus we hebben heel veel maakindustrie. Geef die nou de kans om dat soort dingen te kunnen gaan doen. En kijk welk land dan het best in staat is om een groot aantal munitie te produceren. Moeten wij dat doen of een ander? Maar dat ligt echt in Europees handel om daar eens over na te denken. Wij zijn goed in het kleine en in het vernieuwende. Ja. En wat verwacht u dan vanuit het kabinet en vanuit de minister van Defensie in dit geval? Nou, ik ga eerst even terug naar de defensienota die er nu ligt. Ja. Die wordt heel kritisch benaderd door wetenschappers. Waarvan ze eigenlijk zeggen van, luister, er zit niet echt een visie achter wat jullie nu doen. En jullie al 10 jaar lang doe je hetzelfde. Dus ga eens even terug naar de tekentafel en denk eens even na. Dat debat komt vandaag en morgen in de Kamer. Maar daar is best wel een punt in. Wij doen niet wat NATO van ons vraagt. Doen we al 10 jaar niet. Wij doen niet wat de adviesraad internationale vraagstukken vraagt van Defensie. Dus we moeten eerst eens zelf de discussie aan. Wat willen we eigenlijk met de Defensie in dit land? Dus de minister van Defensie moet terug naar de tekentafel om een nieuwe defensienota te maken? Dat is wat de wetenschappers zeggen en dat is wat NATO ook zegt. En wat zegt u? Ja, ik ben daarmee eens. Ja, dus de minister moet terug naar de tekentafel om een nieuwe defensienota te maken. Nou, er zit een denktrand achter dat wij denken dat technologie uitermate belangrijk oorlogen kan winnen en dat je oorlogen schoon kunt doen. Dus op grote afstand met precisie tegenstanders uitschakelen. Dat is cruciaal, dat is ook zo. Maar we leren nu weer in deze oorlog dat de beslissende factor is de mens. De mens van commandant die kan plannen op hoog niveau tot een soldaat met zijn motivatie in de loopgraaf. En daar moet je prima aandacht aan besteden. Dat moet je op orde hebben. Oorlog gaat tussen mensen, wordt beslist door mensen, zal altijd zo blijven. Ja, maar goed, ook zware wapensystemen beslissen oorlogen. Ja, maar toch niet altijd. Hè. We zien bijvoorbeeld dat in de Tweede Wereldoorlog Duitsland 4 keer is platgegooid en toch moesten we vechten tot in de steden van Berlijn. De Verenigde Staten waren niet in staat om in Vietnam de wil te breken van de tegenstander. Dus het uiteindelijk is dat cruciaal, zijn het voorwaarden dat je goede wapens hebt, goede uitrusting hebt, volkomen mee eens. Maar de mens die bepaalt. Resumerend, er is nog geen sprake van een keerpunt op het slagveld. Het gaat wel de goede kant op, maar ze hebben nog 10 weken voordat de winter komt. En dan valt alles even stil. En moeten we dus nog maar zien hoe het dan verder afloopt. En hebben de Russen in de tussentijd de kans om hun zaken weer beter op orde te krijgen terwijl die winter er is. De Europese defensieindustrie moet als de sodemieter de handen ineens slaan en onder leiding van de Europese leiders een verdeling maken wie wat gaat maken. En de minister van Defensie moet terug naar de tekentafel om een nieuwe defensienota te schrijven. Ik zou niet beter kunnen samenvatten. Veel plezier op de fiets. Dankjewel. Waar gaat u heen? Wij gaan vanaf de Lutte Duitsland in. Hoeveel kilometer? Nou, genoeg voor oude heren. 50, 60, misschien minder. Oh, dat valt mee. Hartelijk dank. Hier Natasja Gibbs met de Nieuwsbv. Tot morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Daar komt hij van Berghuis. Die komt er ineens voor. En daar wordt hij binnengekopt. Ja! Ajax in de Champions League. Schitterend gedaan. Prachtige trap met links. Morgenavond, rechtstreeks vanuit Engeland, Liverpool Ajax. Berghuis kan zo door dat hij kan schieten. Plaats hem in de hoek. Luister Lekker Sport hier op NPO Radio 1. Kudus, het is een wonderschoon doelpunt. Morgenavond om 9 uur in Langs de Lijn en Omstreken op NPO Radio 1. Ajax in de Champions League. Wie luistert, weet meer. Zeg, hoe lang heb jij vandaag onder de douche gestaan? Steeds meer Nederlanders willen energie besparen. Dat kan bijvoorbeeld door maximaal 5 minuten te douchen. Want er moet nu iets gebeuren om minder afhankelijk te worden van gas uit Rusland. Je kunt er meteen mee beginnen. Het bespaart geld en je spaart het klimaat. Hoeveel ga jij besparen? Kijk op zetookdeknopom.nl. Er wordt gefluisterd. Wat? Dat Fazant de Laan 4 in de stille verkoop verkocht is. Echt? Hoe had ik dat dan tijdig kunnen weten? De mooiste huizen worden vaak zonder rugbaarheid verkocht. Bent u benieuwd naar het aanbod in de stille verkoop? Ga dan naar Qualis.nl en maak een persoonlijk profiel. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Qualis met een Q. Heb jij al NL Ziet? Dat is tv, maar zonder kabels. Kijk alle programma's van de Nederlandse televisie. Live en on demand in 1 app. Ontdek alle voordelen van kabelvrije tv op nlziet.nl. Bewuster omgaan met warmte door de hoge energieprijzen? Of u de warmte nu haalt uit gas, hout, elektra of pellets, er is een haard of kachel voor ieder huis. Haal de warmte en gezelligheid terug naar de woonkamer. Kijk nu op beterstoken.nl. NL Ziet. Probeer nu de eerste 14 dagen gratis. Iedere woonkamer wordt warmer met een haard of kachel. Kijk op beterstoken.nl.